Євангелія від Матея, розділ 16. І приступили фарисеї та саддукеї, і, спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм: «Як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо. А вранці – сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати. Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться, хіба що знак Йони». І покинув їх і пішов звідти. Коли перепливли учні на той бік, забули взяти хліба. Ісус сказав їм: «Глядіть, бережіться закваски фарисейської і саддукейської». Вони ж перемовлялись між собою і говорили: «Бо ми не взяли хліба». Помітив це Ісус і каже: «Чого перемовляєтесь між собою, маловіри? Тому що не взяли хліба і досі не збагнули? Чи ж ви не пам'ятаєте 5 хлібів для 5 тисяч? А скільки ви кошів зібрали? Ані тих 7 хлібів для 4 тисяч? А скільки ви кошів зібрали? Тож як же не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав: бережіться закваски фарисейської і саддукейської?» Тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтись не хлібної закваски, а фарисейської та саддукейської науки. Прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус спитав своїх учнів: «За кого мають люди сина чоловічого?» Ті відповіли: «Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію або одного з пророків». «На вашу ж думку», – до них каже, – «хто я?» Озвався Симон Петро і заявляє: «Ти – Христос, Бога живого син». У відповідь Ісус сказав до нього: «Щасливий ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі небесного царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане на небі». Тоді він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим і там багато страждати від старших, первосвященників та книжників і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його набік, став йому докоряти: «Пожалій себе, Господи! Це хай не станеться з тобою!» Він обернувся і сказав Петрові: «Геть, сатано, від мене! Ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське». Тоді Ісус сказав до своїх учнів: «Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той його погубить. А хто своє життя погубить ради мене, той його знайде. Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істинно кажу вам, є деякі між тут присутніми, що не зазнають смерти, аж поки не побачать Сина Чоловічого, що йде у своєму царстві.